un évit pennet. Ar pays a glévis, eus a lir ma oan kuzet. Non, ne kemé a oa, a lavare a higiner. Flint e a oa kabiten, a me kartar mest, indorna. Stourmat se, bourz eus bourz, e kolis vagar, a piou, izo lagat. Mai oa rivicher oa ur surgen, trohariez kempen vagar e lec'h ma oa dliet. Un din desket braz e oa, a latin a vizigantan leizi grohen. Med la ket ebet azize ha deus ar grouk evel a rial e kors o kassel. Tud da Robert se oant, a kemese ar c'hoarvez gante o veo mod oa chanche dan o dolest ar forban rouiel, pe un ramen a gese. Da meno ar abat chanche an o de l'est. E vwe se vwe gant ar Gassandra, on diga sas deus ar Malabar, gwede menewe England kemeret bez roue boindes, e vwe se ie gant a Walrus, leskoz Flint, a welis gouloet a war da tos da c'hweledi inan bwezi gar gaur. An ade, e mer martolo diawan, o res klami, na oa ket daouz in evel Flint. Davis, a gendra Silver, a oa ier gwas. Vet gwir, ne meus ket mer diet gantan. En ober a ris, da gentan gant England a goude gant Flint a bremañ, gran oa va hon veun an kouez lavaret. Nau hall ur Sterling am eus da stumet d'ar mare medon gant England, a Deauville e ket ma hombet gant Flint. Ar piz ne keval, vid ar martol od neketa. Hag ar guchen a zo en tir bank, hag ar pep diesa a zo mirout ar piz a vebet ar boelet. E peler man bremañ poatret England. Te ne war. Ar e Flint, an dan vras a an e war ar boursman, a lo en bras di veien. Ar e al o deus ranket d'asten o dor na chom da ziz vridi gant an naon. Seur tra a zo bedem gavet gant piou, a zispignes en ur bla, daouze kant mil ur evel ar mondian. Da houde en dienez vrasa, e voe daoude an mond da glas kandaluzen, lerez, a laha pa gavet an tud en ober. A petra eo deut piou da veia? Maure, a douare de bed evel ur hi. Petra neuze, e bet talve e dei o zolio mat, a c'hwelen eus ar martolo diawang. Netra, a drazur, d'an nar ziode de oant, a responta Silver. Met te va map, a zo ur pot spiredek, a danve un den gwest en out. E oelen meus distu, par eus an aulegez ganit. Lubani a red ar pot diawang, evel men eo a gret di. Hak, eus i klevet, e kres kas kement ar garson ni am a outan, ma miche i lachet a drus tuven o va bariken, ma miche ben ar galoutse. Kouskoude, e kendal has heb goud e kleven i gomzo. Ici, eh, mon con, quand potre d'abord il du, et meilleur. Das tu m'as rien quand mille yo et qu'est ta mavia real ou honlit quand liat. Divi, a giva rien qui vel princet, a gi foron non yoachan gant tre ou didalve a sauton lio a bepsert. Pavet drastet gant te ou viadra, et ti trouvent pau ras armour quand le roche des pieds noirs heigne. Mais non kene veloute, a gi ouzon espern va monne. Ne laquer en qui va olachan der même spanner, quand da on digol en un tol. Homan e va zroyat divi a di, a pavo eche em oar da viva eurus a pinvidig evel un otro. Ken pen non bet kon an aran, a gwed meus arbuel ar pez ne neus kemire dimuid a gautin elvat, nemet pa vizien war vour. A penonz meus deroad gant ar vicher. Vel tout heb ken ne giz un diskardour dir gawen vraz. Ya, met war lec'h an droyen man, emi a havant da diobon, e koli da aran. E peler kavdizman, a c'hwelna Silver o skrignel. E Bristol, en ti ar bank, a responta ze gile. Pa zavis war an lesman, a zitklaria za heginer, e oa gwir ke mese. A bwi, e bet tened a hane. A gostaluri a lune den hirwel, a zo be gwerzet, sta la gal. Va o la han a zo etre dauan va antor ti eges, a gavin diviator, pa vo betrou en ontrao davad gonem, en de lir a siskul fin dit, pan evet demeus nir e kemer fet gwariz i dimui. A fiyans a heus e skwik? A gren az a martel o diawang distaga. Potre da banyel du, devet dis fiyans an eil deus e gile, eme Silver. Ogan, un doare me da gompez an trao, pa veiret d'ur vilon li dan tonton John, ne chom kepel i drigasia da viva e nevel e bet gantan. Darno de oa aon rak piou, a darnal deus Flint, met Flint e ne oa aon dirakon. Kouch martolodet flint a oa ar gwas a hini zo bet biskwas. Ne nefe ke kredet an diaou li unan merdi i gantan. Ogan, me, a harter mestr, a re ar mest warnan, a kouskoude ne ke warnet de war farbanet se. Quelle heus penons e plegandol, dir ma. Dine her alles bihan war aldes menem gavon un yont John, hag mon arret a ben i venet gantan. Evidant a war war yonne, emer martolo diavon. Ne vant ke charlet bras dar is quaz el dit da se venit a venet. Ogon, pa heus toulet kous eus plegadi ar guden, eran armenos das harpa hag eron aligandit. Gret ar mahat, hag eha les fiul warno. Ur gwazout, a esklama Silver. A te ya brava den gentil am eus gwellen morse. En ur starda dorn i gavant dat gant ners, e stokas deus avariken hag eraz dei brala. Buen, etus da gompren ewa den gentil, an an o implijet gant ar eginer da invel eul leer mour, hag en ewa kavet an tu da dwell ar mortolot an ini heb ken ma teze deus a houch awa befeel diz leet betegneuze. Kerken, eto la Silver un tolik huitel, hag ete eus un den da ar zea eno c'hichen. Dik a zo ganem, emer eginer. Sur wann hag emese, respont az mouez Israel Hans, a harter mestr. Mais hon de meus da hout petik pegeit e chomim c'hoaz da gantriel war vour abars ma helin mont da gamma habiten da zibi i bourveio a da evei win. E don skuiz gant ar smolat se avet da hmad war vachouk. Nout ke d'un den gwal fin na spiredek Hans, al gaya Silver. Met gout ar ezilau, a zenti pa verit. Arab a dit d'obord da benval, a setu pera ke chomi vur gant ar real e penarog al estr e rouzan vi kemen tra displijus heb gros molot a ni vi wid nemet par oin urs dit den ober. Mat, a sentat Israel, ar pez aven an aout e pez avare e remont tol. An diveat ar gwell a pot, a responta Silver. Ur habit en eus an dibe bonus da vlein ar list, hag evo dao dem i leuskel da sevini e gifridi. Hag ar garten, hag ou da rispelermant, Ma e figret de herbe vazonj, e los kem a habiten d'orhas d'ar pal, a trelanei a laifsei, da zizkoachan tinza. Pa vi fe karget war al estr, a gret antur deus ent an distro ganem, e halfe mleuze o bor ormat deus al estrat pividigez. Mer de idi om ol, a la varas dik, a gwist mi chans da vleina o lestri o munan. Mer de idi, a c'huite la Silver, ya, mar tolo d'et pont heb ken, ma vi fer vur a war dam zilau, e losk fenn a habiten smolet do reen betek ma efetizet gondem an avel yo ku. Pi wa hanan ma zo bag len ober, heb be an rediet da dremen bemde gant eul loaiet dik dour heb ken. Alas, re va do han vean, a pa vo bekavel an tenzor, e re ur o stal don o trone, vit kao do kwal ha rom da lonka. Don ger meus teus an narzio et veveltor, na glas kont ken emet leun yao buelo gant an nevaj daunet se. Ous pente zo gwezaman denem lake de dor pen, John, a tro has Israel Hans. Met dre fent heb ken e ne oa distaget a homzo se. Hag ne doket heb gout ne oa niku nal barek da gaz ervat o menat da ben. Kalz ri a du dievez am eus gwe d'ur c'huit a war o zolio a la ket da houde deus ar grouk o veur ma ni win ke gotoz a mare mat a ma vijen ri zi habas da ene bil zo mal. An lol loman war e gout d'ur her a brezega, John Silver, a la varas Israel o farsel. Met petra a rin deus trelane hag egen sortet por bobet an tu war hoi warne, a houlin astik. Dilezet de helfen bihan war an enes, evel minichi gred England, pe diwad de devel mour, yave boaz Flint a Billy Jones. Me a zo tuet do laha, hag ne garfen ket, pa vin ar parlament pe o rulem harons, et te fe alvokate da damaldi un damenak. Orgen, red vo gotez vat, a gober netra a rog malavarin, treloni ei a rankan kaout. Me a fel di lemeli ben loue di war izius kwa. Seul, E dezir va gourlanchen o koms. Dik, va vot, zaout a dapet dion aval eus avariken. Ken spontet, a strafeul e devoen gant a homz ose, ma michet dillam med a redet deus va hudiarden, ma nevichin ket bet dinerz gante. Dirol e deoa va halon em reiz, a pen fol e desko e tolio beir em bruchet. Er chak a den aval breñ, emi Israel gant dispri, e vefe gol a tit evar bon e rom, John. Ya, gwir a la vals. A vous répond Silver. Et vont ta beba vane a te dik e a yelo da gehet ar vure de tar lebia dem mongeno. Dal an nal c'hwe, ar musul a gavi war ar varil. Fios meus enot. E me se ta e e kave arrow an tu denem vewi, a zan jis en un tol kont. E keit am avoe dik o hober idro, e tostez hans de Silver da gomz avoe zizel. Ne intentis ket pen da ben ar pez a lavaras, met un dra a bruz braz a glevis evelato. A real, eme ar artermest, ez eo inket om heul. hag elvesi, eouis e oa gwazedal a chome fe aldem. Pa voe distro dik, e hefchon deus tro bep al lonk ad romblez ar vuret, gwe de bian douget yehejou an eil de gile, a hetet kaout d'un diskoul ma deus ol trubart. Tant ampouen, e tu az alwar da bara a us da ben a wern vizan, hag e harmas a gedour edo an douar war wel.